من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اقتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم وقال الذين كفروا کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ شخص قرآن مجید خود اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ مدد بھی کرتے ہیں فقط جاؤ ظلم و زورا یہ انہوں نے بہت بڑی جھوٹی بات کہی ہے کافروں نے مزید یہ کہنے لگے اساطیر الاولین قرآن مجید میں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس شخص نے وہ خود لکھی ہیں اور فہی تم لا علیہ بکرتم و اصیلا اور اسے صبح و شام دوست لکھوا لیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ یوں کہانی ہے فرما دیجیے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفور رحیم اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس رب نے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور بلا شبہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے یہ تو کھانا پینا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے کیوں نہیں اس کے پاس کوئی فرشتہ ہوتا جو مل کے اس کے ساتھ ہمیں ڈراتا تبلیغ کرتا یا یہ کہ اس پیغمبر کے پاس کوئی خزانہ ہونا چاہیے تھا او تکون لہ جنت یأکل منہا یا اس کے پاس باغات ہوتے جس میں سے یہ اپنا معاش کا نظام صحیح رکھتا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا یہ ظالم لوگ پھر یوں بھی کہنے لگے کہ بھائی تم لوگ اس شخص کی پیروی نہ کرنا یہ تو جادو زدہ شخص ہے انظر کیف ضرب لك الامثال اے نبی آپ غور کریں کہ آپ کے بارے میں کیسی مثالیں دیتے ہیں فضلو گمراہ ہو گئے فلا يستطيعون سبیلا اب سیدھا راستہ حاصل کرنے کی ان میں استطاعت ہی نہیں ہے گزشتہ سبق میں یہ بات ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ کی توحید بیان ہوئی کہ لم يتخذ ولد اس کا بچہ نہیں ہے وغیرہ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے انہوں کو تو خود بنایا جاتا ہے گھڑا جاتا ہے بتوں کو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں یہ نظریہ تھا مشرکین مکہ کا کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اب ان کے نظریے کے یہ خلاف بات ہوئی نا دیکھو ہم نے تو یہ بات سن لی نا کہ وہ بت کچھ نہیں پیدا کر سکتے بلکہ ان کو خود بنایا گیا ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو ہمیں کوئی اثر نہیں ہوا اس پر اس لیے کہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے تو جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا ان کے لیے یہ بات سننا بڑی گراں ہے بڑی مشکل ہے کہ ان کے نظریے کے خلاف بات ہوئی ہے کہ ان کے معبودوں کی توہین ہو گئی ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں یہ تو خود تم نے گھڑے ہیں معبود کیسے ہو سکتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ جواب میں بات کہی مشرکین مکہ نے کہ ہمارے بتوں کی یہ توہین اس شخص نے کر دی ہے یہ جو ہمارے سامنے قرآن مجید کے آیات پڑھتے ہیں انہذا الا افکن افترا یہ خود بنا کے لاتا ہے اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے خود بنا کے لاتا ہے خود گھڑتا رہتا ہے وَعَانَهُ عَلَيْكُمْ نَاخَرُونَ اور کچھ اس کے ساتھی بھی ہیں مطلب یہ کہ کچھ ساتھ جو ماننے والے ہیں جاننے والے ہیں ساتھ بیٹھتے تو ہیں نا کچھ تو یہ دوسرے ساتھی بھی اس کی مدد کرتے ہیں مل جل کے رات کو قصہ کہانی پرانی کوئی بیان کرتے ہیں صبح یہ بیان کر دیتا ہے اللہ کے کلام یہ کھڑا ہوا اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے ان کا اپنا کھڑا ہوا ہے یہ مشرکین مکہ نے بات کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے سامنے کسی سے پڑھا نہیں ہے آپ کا تو لقب امی ہے امی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی انسان کا شاگرد نہ ہو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم سے نوازا ہے. تو قرآن مجید نے پہلے پارے میں فرمایا ہے کہ یہ نبی بھی عربی ہے, آپ لوگ بھی عربی ہو, قرآن بھی عربی میں ہے, اگر اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو آپ لوگ بھی تو چھوٹی سی صورت گھڑ لو نا بھائی. تمہارے کہنا یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو آپ لوگ بھی گھڑ لو, پھر تمہارا دعویٰ سچا ہو جائے گا کہ قرآن لوگوں کا بنایا ہوا ہے, لوگوں کا گھڑا ہوا ہے. لہٰذا یہ بات تو ان کی غلط ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے پاس سے گھڑ کے لے آیا ہے, یا پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, بس یہ ایک دوسرے سے مل جل کر ایک دوسرے سے لکھوا لیتے ہیں پھر صبح ہمیں بیان کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں بالفرض دو منٹ کے لیے کہ انہوں نے گھڑا ہے, تو آپ لوگ بھی عرب ہیں, گھڑ لو. قرآن مجید نے ایک مقام پہ تو فرمایا کہ ان اجتماعات الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. پندرہویں پارے میں یہ آیت ہے کہ تمام جن اور ان سارے جمع ہو جائیں اس پیسہ قرآن مجید لے کر آئیں تو نہیں لا سکتے ہیں. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ اور لوگوں کو بھی بطور مدد کے لے آئیں. یہ تو پورا قرآن مجید لانے کے بارے میں بات تھی جو پندرہویں پارے میں کی ہے. دسویں پارے میں قرآن مجید نے اپنے چیلنج میں تخفیف کی ہے کہ کل فاتو بعشر سور مثلی, کہ چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو, تم جو کہتے ہو کہ یہ شخص اپنی طرف سے بنا کے لے آتا ہے تو تم بھی اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ, تو نہیں لا سکے. پھر پہلے پارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ, ایک چھوٹی سی صورت جیسی قرآن مجید کی صورت لے آؤ. یہ بھی عرب ہیں, آپ بھی عرب ہیں, تو انہوں نے اپنے پاس سے لے کے آیا, تمہارے لیے کیا مشکل ہے اپنے پاس سے لے آنا, نہیں لا سکے. مطلب یہ ہے کہ ان کی بات یہ غلط ہے. پھر قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے, جو قصہ کہانی ہوتی ہے وہ اور طرح کی بات ہوتی ہے. یہ تو وہ اللہ ہے جو تمام زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے, وہ خالق و مالک و رازق ہے. آگے دیکھیں اللہ کی صفت رحمت کہ انہو کان غفور رحیم, انہوں نے بے ادبی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, یہ اپنی پاس سے لے کے آ جاتے ہیں. تو پھر بھی اللہ نے آگے دروازہ مغفرت کا کھلا رکھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. یعنی چلو پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی, اب سمجھ میں آئی ہے تو توبہ کر لو, اسلام لے آؤ, اس حقیقت کو مان لو, اللہ معاف کر دے گا. یعنی اتنی بڑی بے ادبی کرنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کی معافی کے لیے دروازہ کھلا رکھا. پھر دوسری بات آگے کیا کہی, قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا, کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے, بازاروں میں بھی جاتا ہے, مطلب ساری باتیں کرتی نا, بازار میں ضرورت کے لیے جاتا ہے, بیوی بچے ہیں, شادی ہے وغیرہ, ساری چیزیں, یہ کیسا رسول ہے, رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے. اس بات کو کئی مقام پہ قرآن نے ذکر کیا ہے, پندرہویں پارے میں بھی آیا ہے یہ کیسا رسول ہے, یہ کھاتے پیتے ہیں وغیرہ. یعنی ان کی نظر میں یہ بات ہونی چاہیے, ان کی نظر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو پیغمبر ہے نا جی, وہ کھانا پینا نہ کھائے, فرشتہ ہونا چاہیے, اس کو دنیا کے ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, یہ مقصد ہے. قرآن مجید نے آٹھویں پارے میں یہ فرمایا کہ اگر ہم لولا نزل علیہ ملک, اگر ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو ان لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے یہ تو نہ تھکتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ اس کی بیوی بچے ہیں, تو اس نے عبادت ہی کرنی ہے نا, اور کیا کام کرنا ہے. تو پھر لوگ یوں اعتراض کرتے, ہم نے تو انہی میں سے امام الانبیاء پیغمبر اسلام بھیجا کہ وہ ساری ضروریات زندگی اس کے ساتھ متعلق ہیں اور تمہیں سمجھا بھی رہا ہے, اچھی دعوت دے رہا ہے. تو یہ بات زیادہ ماننے کے قابل ہے, ایک چیز ایک مخلوق کی جن سی جدا ہو, وہ کھائے پیے بھی نہیں, کھانا پینا وغیرہ رہنا سہنا کچھ نہ ہو, تھکتے بھی نہیں ہیں فرشتے, تو یہ تو فوراً اعتراض کرتے, یہ ہمارا پیغمبر نہیں ہو سکتا. بہرحال جس بندے نے نہ ماننا ہو تو وہ تو کسی چیز میں بھی ہیلا حجت نکالتا ہی رہتا ہے, کہتا ہی رہے. ایک بندر کہے کہ کوا سفید ہے تو بے شک بندہ دلیل دیتا رہے, وہ کہتا ہے اس بار میں نہیں مانتا, تو اس کا علاج تو پھر اس کا ڈنڈا ہی ہوتا ہے, اور کیا علاج ہو سکتا ہے. اس کے لیے وزیرستان کے ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے پاس مناسب ہیں, وہ اس کا حل صحیح کریں گے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, یہ کیسا رسول ہے, یہ کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے, اس کے پاس فرشتہ بھی نہیں ہے جو اس کی مل کے تائید بھی کرتا, یعنی وہ ساتھ جیسے ہوتا ہے نا, ایک بندہ تقریر کرتا ہے دوسرا ساتھ وہ یوں کرتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. چلو یہ بات نہیں ہے تو اگلی بات, او یلقا الیہ کنز, یہ کیسا لیڈری کا دعویٰ کر رہا ہے یا وزیر اعظم بننے کا ہے, اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, خزانہ ہی نہیں ہے, یہ قائد کیسے بن سکتا ہے. یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہی ذہن تھا کہ جو بڑا بندہ ہونا چاہیے نا, قائد ہو, اس کے پاس پیسہ خوب ہونا چاہیے وغیرہ, بھلے جدھر سے بھی آؤ جیسے بھی آئے ہو. اور یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا, اس کے پاس پیسہ نہیں, خزانہ نہیں ہے, اس کے پاس باغ نہیں ہے جو کم از کم اس کی اپنی ضرورت کے لیے پورا ہوتا. تو یہ چیزیں, یا نہ یہ مالدار ہے اور نہ یہ فرشتہ ہے, ہم اس کو پیغمبر نہیں مانتے. بات یہ ہے کہ کسی کو قائد ماننے کے لیے اس کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہوتا, اس کے نظریات کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس کا موقف کیا ہے, وہ بات کیا ہے. آپ دیکھیں پوری سیرت اسلامیہ میں جتنے پیغمبر آئے, شروع میں سارے اکیلے ہی تھے, ان کے ساتھ کوئی بندہ, حتیٰ کہ بعض پیغمبر تو ایسے آئے کہ ان کی بیگنی بھی ان کی نظریے کے ساتھ متفق نہیں تھی. یہ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انعام و احساس ہے اللہ پاک کا کہ آپ کی ساری ازواج مطہرات آپ کے ہم مزاج ہیں, ہم مشن ہیں, بلکہ اسلامی تعلیمات کی ایک جو نجی زندگی ہے اور ازواجی زندگی ہے, اس کے سارے سبب جو ہے ازواج مطہرات سے ملتے ہیں. پھر اللہ نے آپ کو جماعت ایسی عطا کی کہ ایک ایک حدیث کو یاد کرنے میں پورا پورا دن وہ بیٹھے رہتے تھے کہ سرکار باہر نکلیں گے, کچھ فرمائیں گے, ہم یاد کریں گے نا. لیکن پہلے تو بعض پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جن کی اپنی بیگمی بھی ان کے نظریے کے ساتھ متفق نہیں تھی, وہ بالکل اکیلے تھے, لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا. جو دعوت اللہ کا کام ان پیغمبروں کے ذمہ حوالے کیا گیا تھا, وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا. تو قائد کے اندر نظریاتی پختگی ہونی چاہیے, بھلے وہ فقیر ہو, پیسہ نہ ہو. پیسہ ہو, قائد ہر روز اپنے نظریے اور اصول اور ضابطے بدلتا رہے تو اس کی کیا جماعت ہے اور وہ کیا کامیاب ہوگا. انبیاء علیہ السلام کامیاب اس لیے ہوئے, ایک تو وہ نیک لوگ تھے, ان کی گفتگو اخلاص پر مبنی تھی, دوسرا اللہ کے پیغمبر تھے, صاف یہ کہ اپنے موقف کے اوپر پورے پکے تھے. جب ابو طالب مشرکین مکہ نے باتیں کی, وفد لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ بھتیجے یہ لوگ سارے کہتے ہیں مل جل کر چلتے ہیں نا, مل جل کر چلتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ خیال رکھیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, چچا جی آپ میرا خیال رکھتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا, لیکن یہ سارے مل کر سورج لے کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور سارے مل کر چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, تب بھی میں اپنے موقف سے باز نہیں آتا ہوں. قائد میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نظریے کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو, تھوڑا امتحان تو ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. کہنے لگے یہ مالدار نہیں ہے, پھر کہنے لگے لوگوں کو یہ شخص ایسا ہے کہ جادو والا ہے, یعنی اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی بات لوگوں پر اثر کر رہی ہے نا, لوگ اس کی بات مان رہے ہیں, تو یہ جادو والا بندہ ہے, فوراً اس کی بات اثر کر دیتی ہے, تو تم کدھر گئے ہو, سیکھو نا, تمہارا اثر بھی ہو جائے. جادو کا تو وقتی تھوڑا سا اثر ہوتا ہے, اور یاد رکھیں بات دوستو, جادو بھی کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ تقدیر الہی کو تبدیل کر دیتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے کسی شخص پر کوئی پریشانی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سا عمل میں ٹھیک نہیں ہوتا تو جادو کا واسطے سے اللہ اس کو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی نہ ہو, کوئی لوگ جادو کرتے ہیں, کتنے علماء ہیں جن کے اوپر جادو, فلاں جادو فلاں جادو, یہود و نصارہ تو کرتے رہتے ہیں. بات یہ وہ من امر ربی اگر کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہوتی ہے پھر آتی ہے. تو آپ اپنے موعظتین, سورہ یاسین اور ذکر و اذکار یہ ترتیب رکھی, کوئی جادو اثر نہیں کرتا. اے نبی آپ دیکھیے یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں, تو اس بے ادبی کی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ سمجھ نصیب کرے.